ndenge yo na memi ngambo Uta ebandeli ya mokili mama Lokumu ya mwasi se mobali Kabe mini na sali na pesa yo lokumu Hai na kokite yo Kozanga yo Yoko mokpanzi na ngai mosungi na ngai nzamia Sangai